Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Paliwo na stacjach powinno być tańsze od wtorku, mówi szef resortu energii. Przedświąteczne zakupy będzie można zrobić jutro, to druga w tym roku niedziela handlowa. W nocy zmieniamy czas na letni z drugiej, przestawiamy zegarki na trzecią. Od wtorku paliwo na stacjach powinno być tańsze, ocenił minister energii Miłosz Motyka. W rozmowie z TVP Infopolityk PSL podkreślił, że rząd zareagował na rosnące ceny paliw i sytuację związaną z eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie. Jak zaznaczył, pakiet ustaw obniżających ceny paliw został szybko przyjęty, podpisany przez prezydenta i wchodzi w życie. Dodał, że na początku tego dnia ceny benzyny i oleju napędowego powinny spaść. Od wtorku, po wprowadzeniu całego mechanizmu, będzie taniej na stacjach, po wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej, po dostosowaniu się też odpowiednich stacji i całego systemu do tego. To nie jest tak, jak z zapisu mogłoby się wydawać, że konferencją prasową się zmienia prawo. Wszystko należy zrobić zgodnie z jego literą i zgodnie z jego dobrymi zasadami. Rządowy pakiet ustaw CPN, czyli ceny paliwa niżej, obniża VAT i akcyzę na paliwa, także wprowadza górną granicę detalicznych cen paliw. Rząd przewiduje, że jeszcze przed Wielkanocą paliwa potanieją o 1,20 zł na litrze. To ostatni weekend na świąteczne przygotowania. Zakupy będzie można zrobić także jutro, w drugą w tym roku niedzielę handlową. Dla pracujących to ostatnia okazja na duże przedświąteczne zakupy, bo w Wielką Sobotę sklepy otwarte będą tylko do 14. W Łodzi niektórzy kupują produkty na świąteczny stół już dziś, bo jak mówią, niedziela to czas na odpoczynek. Absolutnie nie. Unikam takich okazji, jak jest niedziela handlowa i kupa ludzi w sklepach. Absolutnie nie. Raczej nie. Raczej my staramy się robić w ciągu tygodnia. W niedzielę raczej nie. Spokój potem przez cały tydzień. Będzie się wszystko. Nie. Dla nas jest niedziela. Jest niedziela. Do odpoczynku. Pracujemy cały tydzień. Najprawdopodobniej będziemy jutro troszeczkę sprzątać w domu, odgruzowywać chałupkę, a dzisiaj właśnie te zakupy już takie ostateczne. W tym roku niedziel handlowych będzie w sumie 8, kolejna na tydzień przed majówką 26 kwietnia. Wszystkie analizy ekonomiczne wskazują, że zmiana czasu przynosi jedynie znikome oszczędności energetyczne, mówi ekonomista dr Andrzej Polaczkiewicz. Jego zdaniem ten mechanizm nie jest wart utrzymywania, bo w praktyce nie daje realnych oszczędności, a generuje więcej kosztów i strat. Ekonomista zwrócił uwagę na jedyną wyraźną korzyść zmiany czasu. Jedyne, co uwzględnia się z ekonomicznego punktu widzenia, to są korzyści wyłączenia zakładów gastronomicznych i wszelkich, powiedzmy, kawiarni i innych miejsc żywienia zbiorowego, bo wtedy ludzie dłużej, że tak powiem, przesiadują w takich miejscach. I to jest jedyna korzyść, którą się odnosi. Ale mimo to bilans korzyści i strat jest wyraźnie, prawda, w kierunku, prawda, przechyla się w kierunku strat. Mimo to nie udaje się tego podjąć, tej decyzji, żeby to zlikwidować. Tej nocy zmieniamy czas na letni, z drugiej przestawiamy zegarki na trzecią. Szczotkiewka, sałata, czosnek niedźwiedzi czy szczypior. Pierwsze polskie nowaliki już trafiły do sprzedaży. Ceny podobnie jak przed rokiem, ale jak przekonuje Karolina Rajewska, właścicielka plantacji warzyw i owoców, klienci czekają na wiosnę na talerzu. A opinie klientów zebrała na rynku na Szczecińskim Pogodnie Aneta Łuczkowska. Zawsze staramy się jak najszybciej zaproponować naszym klientom lokalne nowaliki. Jak tylko się pojawiają, to można je dostać u nas w sklepie. Klienci już chodzą od dawna, pytają, kiedy będzie coś świeżego. Och tak, my mamy tych pytań zawsze niezmiernie dużo. Nasi klienci wiedzą, że mamy tylko polskie produkty, więc pytają, czy to już rzodkiewka. Także bardzo się ucieszyli, jak rzodkiewka pojawiła się u nas na regałach. Ma Pani swoje ulubione nowaliki? Szparagi. Nie wiem, czy to wiosenne, ale my już szparagi kupujemy. Rzodkiewkę, no i pomidory bardzo lubię. I szczypiorek lubię też. A rzeżuszka? Średnio. Plantatorzy przewidują, że ceny nowalijek mogą nie spadać. Ma to związek z rosnącymi cenami paliw. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na północy większe przejaśnienia i może padać deszcz. Po południu we wschodniej Polsce możliwe burze. Od 6 do 10 stopni, cieplej na wschodzie od 14 do 17. Autopromocja. No to sprawdzamy. Dobra, pianino trzeba przenieść. Nie mieści się.

Comes from all the music that I hear, and I'd like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming. The music's coming through me. The music's coming through. The music's coming through. Jeśli się nie mylę, to o tym albumie najwięcej na antenie Trójki powiedział Margan. Mało tego, Margan poznał DJ Shadowa, rozmawiał z nim, jak to się mówi, zazdro. To bez wątpienia przełomowy w muzyce elektronicznej masterpiece. Mało tego, czytałem gdzieś, że to najważniejsza płyta ever, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. Stworzona wskutek przekopywania piwnic, archiwów i wybierania czarnych płyt, a z nich wybierania sampli, bo to album od początku do końca stworzony z samych sampli. I z tych sampli DJ Shadow, Josh Davis stworzył dzieła, a na tej płycie, czyli Introducing z 1996 roku, tych dzieł jest co niemiara. To jest płyta, którą po prostu trzeba znać. Dzięki temu, że płyta od początku do końca składa się z sampli, znalazła się w księdze rekordów Guinnessa, bo to pierwszy album, który w ten sposób został zdłożony. Wiele lat, wiele pracy i tych sampli tysiące, no ale mamy rok 1996 i po latach brzmi tak, jak brzmiała kiedyś. Introducing, DJ Shadow, Building S i Organ Denor. Dwa fragmenty z tejże jakże ważnej płyty. Kwadrans po 22. Jazz and Bass na antenie Trójki. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl to adres tutaj mailowy do studia przy Myśliwieckiej 357. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No i taniec, taniec na antenie teraz. Pół minuty po godzinie 22. Jazz and Bass w każdą sobotę między 21 a 23 i Hot 8 Brass Band, mimo tego, że może tego nie słychać, bo gdzieś w tym fragmencie utracona została ta brass bandowość, jeśli jest takie słowo, no ale uchwycony został dobry taniec, bo Big Tuba, nagranie, tytułowe nagranie z ostatniej płyty tych nowoorlańskich muzyków, zostało zremiksowane przez holenderskie trio Crack and Smack. I to jest nowość z wytwórni True Tats. A teraz Jazztronic. Piękna ta nazwa. Samurai. No właśnie, jesteśmy w Japonii. Wap, wap. Japonia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass, Jazztronic, formacja, która działa od końca lat 90. założona przez Ryota Nozaki. Można przeczytać, że łączą jazz z różnymi innymi gatunkami muzycznymi. Zresztą nie trzeba o tym czytać, bo było to wszystko słychać na załączonym obrazku. Samurai, tak jak mówiłem przed utworem, to tytuł tego nagrania. No to teraz pora na kolejny odcinek w tej audycji. Hi, this is Tinika Charles, and greetings to the listeners of the Jazz and Bass program on the Polish Radio Program 3. A odcinek? No muszę powiedzieć, że cykliczny. Nazywa się Neo Soul, bo wiele rzeczy ukazuje się, jeżeli chodzi o ten gatunek. Teraz Kyla Kilzer i Max Noah. Absolutna nowość. Take just one day. Ona, piosenkarka, autorka tekstów, Kyla Kilzer, pochodzi z Brighton. On, producent Max Noah, poznali się i od razu między nimi zaiskrzyło, jeżeli chodzi o muzyczne połączenie, muzyczne plany i muzyczne pomysły. Podpisali kontrakt z wytwórnią True Tats, nagrali płytę w 2025 roku. Mamy rok 2026 i kontynuację tej neo-soulowej przygody. For me. No i takie smaczki można znaleźć na płycie, którą otworzyłem w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Totally Right, część 15, rok 1997. Takie dźwięki płynące prosto z londyńskiego undergroundu. Zresztą ekipa nazywa się London Sound Collective i to chyba wszystko tłumaczy. No właśnie, no to bądźmy jeszcze w Londynie przez 4,5 minuty. Daniel Potter, czyli War Snare i jego album Warchestra z roku 2018. Londyńczyk, no ale nie zdążę nic więcej o nim powiedzieć, bo to ta pora, kiedy muszę powiedzieć dziękujemy. Michał Jakubik program zrealizował, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Jazz and Bass przygotowałem o 23:00 serwis, a po nim mikrofon przejmuje Gosia Jakubowska i N3. A my kończymy koncertowo zespół Niechęć i kolejna odsłonięta karta z ich ostatniego koncertowego albumu Rozstrojenie. Nie wiem, czy to dobry tytuł na zakończenie, ale na pewno dobry motyw muzyczny, żeby powiedzieć dobrej nocy.